यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 6 अप्रैल सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे शिवानंद आश्रम बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। खादते बोधते नित्यं शुनक शुकर खर तेषा को विशेषोस्ति वृत्तिर्वेशा तु तादृशी शुनक शुकर खर कुत्ता सुअर गधा वे जैसे जीते हैं वैसे ही जीना है। भजन के बिना भगवान के भजन बिना मनुष्यता नहीं है। आकृति है चूड़ा चूड़ा एक दिखता है एक चोला वो मनुष्य का दिखता है परंतु बिना भगवत भजन के और हित का दुनिया के हित के किए बिना मनुष्यता नहीं है। तो मनुष्यता दो बात से है एक तो भगवान को याद करे एक दूसरे जीव जंतुओं की सबकी सेवा करे सबको सुख पहुंचावे। दुख पहुंचाता है भजन नहीं करता है वो पशु नीचे राक्षस है राक्षस असुर भगवान का भजन करता नहीं दुख पहुंचाता है राक्षस है असुर है। और भगवान का भजन नहीं करता तो वो पशु है वो दुख नहीं देता गधा है कुत्ता है सूर है ऐसे है दुख देने वाला तो राक्षस है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है सच्चे हृदय भगवान से लग जाए भगवान से सच्चे हृदय से और जो कोई उस सेवा करो घर में से शुरू करो घर में अपने बूढ़े माता पिता उसकी सेवा करो सामान है उसकी सेवा करो छोटे उनका पालन पोषण करो एक एक को सुख पहुंचाओ ये खास बात है। गीता में आता है देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यति। देवता तुम्हारी वृद्धि करे तुम देवताओं की वृद्धि करो ऐसे एक एक से वृद्धि करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो घर में छोटे बड़े अपने सिवाय दूसरी सेवा करे सबकी सेवा कर जाए सेवा लेने वाला कोई नहीं करने वाले सब तो बड़ी शांति मिले। तो आप लोगों से प्रेम पूर्व प्रार्थना है कि घरों में बड़े प्रेम से रहो एक एक की सेवा करो एक एक को सुख पहुंचाओ अपने स्वार्थ और आराम दो का त्याग करो। वस्तुओं की सेवा तब होती है जब अपने स्वार्थ का त्याग किया जाए लोभ का त्याग किया जाए कंजूसी का कृपणता का पक्षपात का चीज वस्तु के द्वारा सेवा करो और आराम और अभिमान का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाओ शरीर से खट करके सेवा करो। तो दो तरह से सेवा करना है वस्तुओं के द्वारा और परिश्रम सेवा के द्वारा इसे जीवन में सफल हो जाता है। इसमें स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा जो खटने वाला प्राणी है, चाहे भाई हो चाहे बहन, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेती करने वाले आदमी को देखो तो बहुत मजबूत शरीर होता है उनका, क्योंकि सेवा करते हैं, काम करते हैं दिन दिन भर। और आप उसे प्रेम का बर्ताव करो, हितेशिता, दूसरा का हित कैसे हो, दूसरा का कल्याण कैसे हो, दूसरा उद्धार कैसे हो, दूसरा आराम कैसे मिले, दूसरे की महिमा कैसे हो, दूसरे का आदर सत्कार कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके कल्याण ही कल्याण, आनंद आने, मंगल मंगल, किसी को भी दुख न हो, ये भावना होने से ही मनुष्य का मनुष्यपना है। और आपस में प्रेम भी रखे पर भीतर से घटपट है तो वो मनुष्यपना नहीं है। कुत्तों को भी देखो, आपस में खेलते हैं, बड़े राजी राजी खेलते हैं, बस रोटी का टुकड़ा देखे लड़ाई हो जाती है। तो ऐसे साथ में रहे, बस स्वार्थ को, अभिमान को और आराम को लेकर लड़ाई करे तो कुत्तों से नीचे, कुत्ते टुकड़े वास्ते करते और मनुष्य आराम वास्ते करते, मान बढ़ाई के लिए करते लड़ाई, पद के लिए लड़ाई। कुत्तों से तेज है, अगर स्वार्थी मृत्यु भरा है, सब साथ में रहे, स्वार्थ है जाना, बाहर से सब खाना पीना सब साथ एक लोग कर दो, मन बूट तो मेरे को मिलना चाहिए। ये महान बीमारी है मनुष्य बड़े से बहुत गिरी खुशी है। इस वास्ते आप लोगों से आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक कहता हूं कि एक एक की सेवा करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आदर करो, सत्कार करो, आराम दो, तो आपका जीवन मनुष्य जीवन हो जाए और भगवान के भजन में रात में लग जाओ तो कहने ही क्या है। तो क्या करें, तो काम धंधा करते हुए भी भगवान का नाम लेते हो। संतों ने कहा है, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत, कर से कर्म करो विधि नाना, मन मक्त मन राखो जहां श्री भगवान है, भगवान मन रखो। नाम लेते हो, काम करते हो, फालतू समय मत बर्बाद करो, समय बड़ी भारी कीमती चीज है, समय देने से रुपये मिल जाते हैं, रुपये देने से समय नहीं मिलता, समय देने से विद्या मिल जाती है, विद्या देने से रुपये नहीं मिलते, समय देने से मान मिलता है, आदर मिलता है, प्रसिद्धि हो जाती है, बहुत मकान बना देते हैं, बहुत परिवार फैल जाता है रुपया देने से, बस रुपया देने से है भगवान नहीं मिलते, रुपया देने से उम्र नहीं मिलती, उम्र देने से रुपया मिलता है, दिन भर काम करे तो 20-25-30 रुपया मिल जाएगा, समय देने से रुपया मिल जाएंगे, समय लगे काम धंधे में, पर रुपया देने से समय नहीं मिलेगा, मर रहे हैं 20-50-100-200 रुपया दे दो और जीने में ले जाए, अभी ऐसे मिलते तो धनी आदमी मरते ही नहीं, 10,000 की और उम्र दिया और जिएंगे, 70-80 वर्षों में मर रहा है और 60 वर्षों में करोड़ों रुपए कमा लिए, मकान बना लिए, जायदाद कर ली, कर थी बड़ी प्रसिद्धि हो गई, बहुत नाम हो गया, जब मर रहा है तो 60 वर्ष कमाई हुई जमीन जायदाद रुपए मकानात सब संपत्तियों को देना चाहता हूँ, 60 वर्षों के बदले में 60 महीना मिल जाए, 12 मास नहीं मिलता, फिर 360 हिस्सा गुणा आप कर दो भाई, हमें आता नहीं इतना, 60 दिन मिल जाए, 60 वर्ष जिस संपत्ति के लगाने में लगे उस वो बेचने पर 60 दिन और मिल जाएंगे, 60 दिन दूरी 60 घड़ी नहीं मिलेगी, एक एक वर्ष 360 दिनों की एक घड़ी, 60 दिन 60 घड़ी और मिल जाए हमारे को नहीं मिलेगी, 60 घड़ी न रहेगा 60 मिनट मिल जाए, 5 मिनट भी नहीं मिलेगा। 60 वर्षों में कमाई हुई पूंजी देने पर पीसी बदले में 60 मिनट नहीं 60 सेकंड नहीं मिलेंगे। कभी मिनट पर और जाए जाए तो मरना ही पड़ेगा। तो कितना नुकसान हुआ है। उम्र तो वो खर्च हुई जिसको उम्र में उम्र लगाते तो भगवान मिल जाते। त्रिलोकी नाथ भगत मेरे मुकुट बनी, मैं हम संतन को दास, भगवान दास मिल जाए, दास बन जाए, ये मनुष्य का जीवन लगाया जाए। भाई हो चाहे बहन हो, मीरा भाई बहन ही थी। आज संतों में मीरा भाई का पद गाया जाता है, क्या कारण था? मीरा भगवान में लग गई। ऐसे पुरुष भी भगवान में लगे, बालक भी भगवान में लगे। कोई किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, कोई पैसा ही क्यों, भगवान की प्राप्ति कर ले। जिस उम्र से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है वो कीमती उम्र। रुपया कमाने में लगा, रुपया सब के सब दे दिया तो उम्र पीछे मिले नहीं। व्यापारी आदमी समझते हैं भी जितना दाम लगा कम से कम उतना बट जाए, ये नहीं बटेगा। उम्र तो कीमती, जो भगवान मिल जाए ऐसी कीमती लगाई, लिया पैसा पैसा सब ऐसे कुछ मिलेगा नहीं, कितना नुकसान है। तो भाई बहनों से कहना है इतने दिन गए सो गए, अब आप कृपा करें हरदम भगवान का नाम लें। कलयुग में नाम की महिमा अधिक है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुपाऊ। चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम की बड़ी भारी महिमा है। कलयुग में बहुत विशेष महिमा, कलयुग में बड़ी भारी महिमा है। नाम नाम कारी बहुदाने सर्वशक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम में भगवान ने सब शक्ति रख दी। कलयुग में नहीं काली कर्म न भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन कर्म भक्ति विवेक। वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। लाख मंत्रों में, 80,000 में, 80,000 मंत्रों में कर्म कांड है, 16,000 में उपासना है, 4,000 में ज्ञान है। इतने 3 चीज है। वे कहते हैं कलयुग में ना कर्म बढ़िया होता है, ना उपासना होती है, ना ज्ञान होता है। यहाँ राम नाम अवलंबन नहीं कले कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, भगवान का नाम है अवलंबन। नाम के आते संतों ने भगवान ने नाम में अपनी शक्ति रख दी। नाम से हो जाएगा कल जो क्यों नाम दे पावे लोग, सीधा सर हम लोगों को लाए ना। हमें कर्म कांड आता है, ना उपासना आती है, ना ज्ञान आता है। सीधे साधे अपन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाकर राम नाम धन हो। ये पूंजी साथ में चलेगी और ये पूंजी आपके साथ नहीं चलेगी, यहीं रह जाएगी। दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, क्या करें, रह जाएंगे सब लोग, रोते रोते चल जाओगे, कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं। और भजन करो तो कौड़ी एक भी चलेगा नहीं। आपने भजन किया तो संपत्ति है, धन है, जमीन है, रुपया है, गणा है, इसका बंटवारा होगा, बंटवारा भाई कितने उतने दिए जाएंगे। पर आपने भजन किया है भाई बंटवारा नहीं लेगा, भाई इतना बंटवारा हमें मिलेगा। वो केवल आपकी पूंजी, केवल आप व्यक्ति की पूंजी है और साथ चलेगी। लेने में कुछ लगे ही नहीं, कैसी मौज की बात है। पूंजी खर्च होने में कुछ खर्च नहीं, राम राम राम राम राम राम राम क्या टका लगे बताओ, रटता क्यों नहीं रे हरे नाम, बंदा तेरे कौड़ी लगे ना सदाम, खर्चा लगता नहीं। मुफ्त में राम दड़ी सौड़े पड़ी, राम दड़ी सौड़े पड़ी, सब कोई खेलवा दावा नहीं, संत दास जीते सुन ले जाए, राम दड़ी सौड़े पड़ी, सौड़ी ले लो। तो सज्जनो ऐसा मुफ्त का धन दूसरा है नहीं। इतना धन साथ में चलने वाला और साथ में चले जहां जाएंगे वहां आदर होगा। भगवान के भक्तों का प्रयाण सुना है, जिन लोगों में जाते हैं लोग उत्सव बनाते हैं कि भगवान का भजन करने वाले आए हैं, संत आए हैं, आदर होता है लोगों में। आदर यहाँ हो जाए जो कहना क्या वो भी लोगों में आदर होता है, भगवान के यहाँ आंसू मिलता है, या राजा महाराजा को कुर्सी मिले वो कुर्सी भगवान के दरबार में मिलती है, राज्य से नहीं मिलती वहां। ऐसा बड़ा एलिमेंट शुरू है छोड़े पड़ा हुआ, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि भाई तुम पढ़े लिखे हो तो भजन कर सकते हो, पढ़े हो अपढ़ हो जो आप जैसे हो, इतनी सीधी बात है। तो भगवान नाम में लगना चाहिए, दूसरों सेवा में, घर वालों की सेवा करो, बाहर की सेवा करो, गरीब है, अभाविज है, आरक्षित है, दरिद्री है, भूखे हैं, प्यासे हैं, घर नहीं है जिनके पास, ऐसों की सेवा करने वहां भगवान मिलते हैं, भगवान के मिलने की जगह है ये। जैसे पृथ्वी में जल सब जगह है, जहां कुआ होता है वहां मिलता है, पाइप में बड़े बड़े पाइप में जल है, पर जहां कड़ होती वहां मिलता है, वहां मिल जाती और जगह। ऐसे भगवान सब जगह रहते हुए ही गरीबों में भगवान मिलते हैं, गरीबों की सेवा करो भगवान खुश हो जाए। क्यों, राम जी का नाम यह बताए, राम गरीब निवास के है, कोई धीग निवास देखी है, गरीब निवास गरीबों पर धीग निवास है भगवान, धीगड़ों पर कृपा करेंगे तो वह भगवान है। दीन है, दुखी है, अपाहिज है, अंगहीन है, कोई पूछता नहीं है, वह भगवान है। आपके समाज में जो विधवा बहना है, छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई का प्रबंध नहीं है, पढ़ाने के पास पैसे नहीं है, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ तो पुण्य है, और पढ़ लिए तैयार हुए उनको नौकरी दे दो तो बड़ा भाई पुण्य है। अब घर बैठे करें क्या, कहो के पढ़े लिखे हैं करें क्या, तो आप लोगों को बहुत कारखाने दरिद्र काम है, कोई काम दे दो तो कमा कर खाओगे, सहायता कितने दोगे, आप सहायता ही दे दो तो सहायता ज्यादा नहीं चलेगी, उनको काम धंधा दे दो, पैदा कर दो उनके, जैसे वो कमावे खाओ आराम से। तो इस वजह से पढ़ाने से अगर ही कमाए खाएंगे, अगर काम धंधा करेंगे तो कमाए खाएंगे, ऐसे दूसरों की सेवा करो। पास में से आप कितना दोगे, 100, 200, 500, 1000, 10000, 20000, 50000 दे दो तो वो तो सीमित है, नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते उनकी कमाई हो, उनके पैदा हो, ऐसा बात करो, हृदय में ध्यान रखो। आपकी बहुत ऐसी बात है, हृदय में दया चाहिए। एक बात याद आ गई, बहुत वर्षों बाद, 2000 से पहले की बात है, कलकत्ता था मैं, तो एक मेरे पास सज्जन आए अपने यहां मारवाड़ के, उसने कहा कि हमारे घर में अंदरी तंगी है, वेशी थे वेश, और हमारे भाई यहां लखपति है कलकत्ता में, पर मैंने कहा कोई काम के काम धंधा हमारे नहीं है, मैं मांगा नहीं, पैसा नहीं मांगा, काम धंधा कोई भेजा तो मैं काम करूं, ये पैसा नहीं है, और घरे है अंदरी तंगी है कलकत्ते में था मैं, हाँ तो उस कलकत्ते में शेर जयदयाली आए हुए थे, तो मैंने कहा भी शेर चीज मिला दे, कोई काम धंधा कुछ होगा तो वन भर ले जाने। तो शेर जी से कहा ऐसी बात, उन्हें अपनी बात बताई, शेर जी ने उसी से 100 रुपया दिया मेरे सामने, ये 100 रुपया दो और घर भेजो, हम पुण्य नहीं करते हैं, हम दान नहीं करते हैं, हम घर खाते हैं, लिखेंगे आपको कभी गला नहीं हो तो बस 2-4 दे देना, पर ये मतलब मैं कर्जा है ये मतलब समझना, कभी हम तो घर खर्चे भी लिख दिया, मेरे को आनंद है, मैं दूर बैठे को कितनी बढ़िया बात की, चट दे दिए 100 रुपया घर भेजो, ये तो फिर पूछा करेंगे, पर ये तो भेजो अन्न तंगी अंग्री जल्दी भेजो, कर्जा नहीं देते हैं, दान नहीं देते हैं, सहायता नहीं करते हैं, घर खर्चे में लिख दिया, खर्चे आप उसको कोई आपके ऊपर भार नहीं, ऐसा नहीं, कैसी ऊंची बात। बांकुड़ा जिला में काल पड़ गया था, अन्न बिना लोग मरते थे, उस समय में कोई 1500 जगह कीर्तन खोल दिए, कीर्तन इतना चावल ले जाओ, जितना पास के चावल ले जाओ, कीर्तन को 2 घंटा 3 घंटा कीर्तन और चावल ले जाओ, पैसा दे रहे हो, मछली आती थी बहुत पैसी, तो चावल देना शुरू कर दिया। कोई 1500 जगह तो फिर एक मोटर लेकर के घूमे प्रांत में, सब में रात्रि को जहां ठहरे वहां ठहरे तो बंगाली लोग इकट्ठे हुए। बंगालियों ने कहा कि आपने बड़ा किया, जिले को जिला दिया, हमारा जिला जी गया, मर रहा था जिसने बड़ी बड़ी कृपा करी। मैं कलकत्ते में था, मैं तो व्याख्यान देता था, कई सज्जन गए थे सेवा करने के लिए, तो वो दिया तो शेर जी बोले, मेरे को बड़ा आश्चर्य आया, शेर जी बोले कि आप क्या कहते हो, आपने जिला दिया, हमने कुछ नहीं लगाया है, हम जितने पैसा लेकर मारवाड़ से आए थे वो तो हमारा बहुत बड़ा हुआ है, यहाँ आप लोगों का कमाया हुआ पैसा बहुत बड़ा है, वो सब लगा दें तब तो आपका पैसा आपको लगाया, फिर मारवाड़ से लाकर लगावाए तो हम लगावे, हमारे क्या लगाया। बड़ा विचित्र कह रहे, पैदा ही नहीं होती बात, बात पैदा ही नहीं होती, मेरे आश्चर्य आया, वो तो आपका ही है, हमारा है ही नहीं, वो तो आपका ही है, आपके चर्ची वहां लगा दिया, तो वो बहुत बाकी पड़ा है हमारे, वो बाकी पड़ा है। उनके भाई हरिकृष्ण जी थे, तो एक सज्जन ने हरिकृष्ण जी से पूछा कि ये कहां तक विचार किया है, जिले भर वो ऐसे देना है तो कुछ सीमा बांधी हुआ ना, लिमिट कितना है सीमा, तो हरिकृष्ण जी उत्तर दिया कि जब तक इनकी दशा हमारी नहीं हो जाए तब तक याद होता ही, ऐसे हम हो जाए बरसात साथ में जाएंगे। तो उनका धन है धन्य, दूसरों की सेवा के लिए खुला, कितनी विलक्षण बात, मरे मैं तो दंग रह गया, हम व्याख्यान देते हैं साधु बन गए, ऐसे एकदम पैदा ही नहीं होती, ये तो आपका ही धन है, आपके देश का है, यहां से ही कमाया है, तो ऐसा भाव उपकार का चाहिए, हित का, दूसरे पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसुरा है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़ा, अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़ा, दूसरों को दुख देना, खान पान खराब कर रहे हैं, बहुत खराबी हो रही, मदिरा का प्रचलन बहुत हो रहा है ब्राह्मणों में और विश्व जाति में। हमारे गांव की बात है, वहां एक गांव गए थे, खिंदा से एक गांव है बीकानेरी बस में, खिंदा से गए तो वहां रावड़े में गए तो मैंने बताया कि भाई देखो खान पान शुद्ध करना चाहिए, तो एक बदान थी वो बोली रानी की तरफ से कि महाराज तो बामण बनिया है, सब बामण बनिया, अब बामण बनिया ही गया, अब किसका नाम लेंगे, ये तो सब बामण बनिया है, अशुद्धि के लिए नाम ले रहा, आज बाणिया गए ब्राह्मण और घर में गड़बड़ी खाने की, इस वास्ते शांत रखो भाई, याद रखो खाना पीना खराब मत करो, याद विषम भक्षे चांदम बुद्धिर्भरितादृशी दीपक स्थिति कज्जलन से प्रसोये दे, जैसा अन्न खाता है वैसा मन बनता है, वैसी बुद्धि बनती है, जैसे दीपक होता है तेल का वो अंधेरे को खा जाता है तो पैदा काजल होता है, खाता है वही खाते पैदा होता है उसकी, तो अन्न खाओ जैसा मन बनेगा वैसी बुद्धि बनेगी, इस वास्ते शुद्ध चीज खाओ। बाजार में बड़ी वे पेप्सी दी पान पराग ऐसी ऐसी गंदी, मैं जानता ही नहीं इतनी चीजें गंदी गंदी है, स्वास्थ्य बिगाड़ती है, धर्म बिगाड़ती है। जयपुर में वहां बात सुनी मैंने, एक सज्जन गए तो ये गृह गोदा होने छिपकली या ये सूखी पड़ी थी, ये क्या रखी है कि पान पराग देते हैं इसको, पान पराग देते हैं, ये बात बीती हुई बात, पेप्सी चढ़ती थी पेप्सी, उसको एक मुसलमान ने पूछा सूअर का मांस है, कि सूअर का नहीं गाय का है, ये अंग्रेज ने काम किया, अभी अंग्रेजी जितनी है भाई ये ऐसा कौन सी है, किसी तरह से धर्म भ्रष्ट हो जाए। पहली गाय की बहुत विचार था, गाय की दया आती थी, अब गऊ का मांस और चर्बी पेट में चली गई, अब गया मरे थे और वही नहीं है। यहाँ बीकानेर के पास भीनासर के पास कुत्ता गायों को मार रहे हैं, आज कुत्ता उनमें मैंने विचार किया, जो तुम बुलाए आदमी आए कुत्तों पकड़ने वाले ले जाओ वहां पर जगह में, आज कुत्तों ने मार दिया। कल सुनिया उदयराम सर ने घर मार दी कुत्तों, गांव वाले परवाही नहीं करते, भूसा मार देते, ठगी मांदी गाय होती है खा जाती है, काम किसी का है दूध देना चाहिए तो रखा करे, पर बस रहा है गरीब गायों भी होती है जार गरीब खा जाएगी। पांच सात कुत्ता है बहुत बड़ा बड़ा, लोगों को मार दे मारने के नहीं है। जोधपुर में कुत्तों का भाड़ा है जिसमें रोटियां आती है पूरा भर भर करके, रोटी दही रोटी दूध छोड़ देते हैं उनको, तो भाई रोटी भी मिल जाए, रोटियां मिलती नहीं वहां रोटी रोजा ना मिले तो ऐसे पकड़ दो तीन कुत्ता ले गया वे, और पकड़ने में नहीं आते। मैं बड़े क्या रे क्या मन लोगों में होश नहीं है, मेरे पास आकर मारे कुत्ता मारते हैं, मैं क्या करूं बताओ, मेरे को फौज नहीं पलटन दी अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं कोई मेरे पास, कह दे हुए कहे उचित नहीं करते। ये बीना सर में और उद्राम सर में दो जगह ही शिकायत आई है, इस तरह दशा हो रही है। बकरियां न पालो घर में रखो, कहूंगा कह दिए 36,000 कारखाना है गायों काटने का बूचड़ खाना 36,000 और 10 दो मशीनों के मशीन है, पैर पाल बांध करके मशीन चलावे पैर ऊपर लटक जाएगा, उस लटके जैसे आधा गड़ा काटना था आधा गड़ा, क्यों जरा काट दे फिर खून का पानी हो जाएगा तो खून टपकता रहे बेचारी मरती रहे, फिर खून निकल जाए तो काटते, इस तरह से गायों को मारते। मकान बना हुआ है मकान, उस मकान में नीचे से तो गाय आती भीतर भीतर चली चली जाती ठहर नहीं सकती, 150 गायों को दे उसके बाद में तो बंद करके कल चलाते हैं जिसमें खूब गर्म गर्म पानी डालते हैं, उस पर सब गर्म गर्म बढ़ गई कांप उठती है, पीछे सड़ बहता बहते हैं जीते जीते समा उतारते हैं, ये बहुत नर्म होता है मोटा और लगता है रेशम की तरह, तो ऐसे मारकर जीती जीत समड़ा होता नरम होता, ये दशा हो रही है गायों को इस ढंग से मारते हैं। अब आप लोग घर में कितनी बात है बछड़िया पालो तो गाय दूध देने वाली हो जाए, बछड़ी आप खोल खोल मार टुकड़ा इनसे पड़ जाए, घर साग है फल है इन्हों के छिलके से पड़ जाए आराम से, और गाय हो जाए दूध देने वाली, परंतु आप सारी नहीं है। नागौर पट्टी में गायों छोड़ दी, घास हुए खेती अच्छी गायों छोड़ दी, कोई 2,000 गई थे हमारे साधु लाए थे वहां 2,000 नागर बदरिया भेजी है, ऐसी दशा है। अरे खेतों वाले मार काटते इंदौर में वहां देगा जो गायों के ले जाते हैं जो टांग तोड़ दे, ये तो गाय निकमी हो गई बकवास में काट दो खोजी दशा हो रही है। जो मारने के दो तरीके हैं नाश करने के, एक तो मार देना एक पैदा नहीं होने देना, मनुष्य में तो पैदा नहीं होने देना गायों को मार देना खत्म करेंगे, दो ही तरीके तो मरने आप ही मरेंगे ही, पैदा नहीं होंगे तो खत्म हो ही जाएंगे, हम दो हमारे दो तो 1,000 के 1,000 लाख तो लाख के लाख ही जाएंगे, मरेंगे वो कम ही होंगे, और फिर हम दो हमारे एक हम तो बोर हमारी एक, ये नारा है, ये दशा हो रही है, ऐसी दशा है भाई कैसा भया भयंकर कजू आया है। भगवान को भजन करो, भगवान को याद करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, बचो गायों को बचाओ, आप भी पाप से बचो। गर्भपात करते हैं, गर्भपात की पुस्तक वाला देखे तो रोंगटे खड़े हो जाए, कई लोग मर गई गर्भपात करने से मर गई, अब मर जाए परंतु ये पाप क्यों नहीं रहते, पाप करेगा मतलब मर बेस जाए कुछ भी हो जाए, फिर बीमारियां हो गई। हमारी एक बहन ने इकट्ठी की है कोई 200 से ऊपर रोग होता है, कितने कितने रोग है, ये हो गया दूसरा रोग हो गया गर्भपात करने से, एक रत्न के लोग बताया जिसमें क्या इतना खून गिरता है महीने में, दूसरा का खून ले तो जी रही तो मर जाए, इतना खून गिरता है दवाई नहीं हुई इलाज नहीं होता गर्भपात करने से, सफेद प्रगर लाल प्रवर्तन गिरता है, कहीं सही कम हो जाए, कमर में दर्द होता है, आंखें आता आती है, छाती में दर्द होता है, उठते बैठते अंधेरी आती है, ऐसे ऐसे बीमारियां होती है, या फिर भी वैसे ही खराब। पाप करना, अन्याय करना, मर बैठ जाओ, बीमार हो जाओ बेशक, ऐसी अपनी उम्र कम हो गई तो जल्दी क्यों मरने की, इतनी जल्दी करो भगवान को याद करो, कुछ जी जाओ। हर क्या है, आश्चर्य आता है गर्भपात। मैंने कहा भी अब संयम रखो, अपने पुत्र नहीं चाहिए, संयम रखो। तो संयम रखना में कहते हैं हम तो रख नहीं सकते, मेरे को जवाब दिया है, मैंने पूछा है तो संयम क्यों नहीं रखते, संयम नहीं रख सकते, संयम रख नहीं सकते। जिस सुख के बिना आप जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, उस सुख को दे करके और बच्चा आया गर्भ में, आपको तो इतना सुख दिया, अरे इनको जीने भी नहीं देते, कतल करते टुकड़ा टुकड़ा करके, गर्भ में टुकड़ा टुकड़ा करके निकालते उसको। अरे और स्त्री को कितना दुख होता है, कष्ट होता है, वो सब सह लेती। पाप करना, नरकों में जाना, दुख सह लेंगे सभी, बहुत भयंकर दशा है। गर्भपात का बड़ा भारी पाप है, ये लोग कहते मानती नहीं है, फिर मानती है। एक बात हमें मिली है कि बीकानेर में यहाँ पर दो चार गाँव में पर सभा मना करो, जगह जगह ऐसी मना करो कि गर्भपात पाप बहुत बड़ा भारी, यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात में, ब्राह्मण को मारने के पाप है उससे दूना है इसका पाप। पराशर स्मृति में लिखा है प्रायश्चित त्यागो भी दी है, उसका प्रायश्चित नहीं है। ऐसे पाप से बहनों बचो और औरों को बचाओ, जहां कहीं आपका बस चले पाप से बचाओ। बच्चे बेचारे कुछ कर नहीं सकता, वो कर्म में चित्र देगा चित्र। गर्भपात, गर्भपात ये पुस्तक, उसको भी लिखा गई, इसका फैसला आपके हाथ, दो महीना का कैसे, तीन महीना का, चार महीने का, पांच महीने का, पांच अलग चित्र दिए है, टुकड़े टुकड़े कैसे सप्लाई करते हैं, इतना जीता हुआ क्या वो मार के देते है टुकड़ा, सलाह से डाल करके उसमें कतर से डाल कर कैसे वो काटते बताया उसमें। राम राम राम राम राम राम, कहते हैं शर्म आती है स्त्री का इसे गर्भपात करते हैं पुरुष, क्या शर्म हुई, क्या देश, क्या हमारा देश था, क्या दशा हुई है। वो फिल्म देखी है मैंने, गर्भपात करते हुए की फिल्म देखी है, वो अंग्रेजी में था, हिंदी में कर दी है, वो फिल्म मिलती है, अंग्रेजी हम तो समझते नहीं, तो अंग्रेजी बोल रहे हो, डॉक्टर काट रहे हैं, क्या नेशन में हो गए, पाप करने में कितने उतार हो गए, लज्जा की परवाह नहीं, मृत्यु की परवाह नहीं, बस पाप की परवाह नहीं, मरना पर पाप करना, धर्म प्रचार करो, जगह जगह सब विरोध करो। पहला बालक, पहला एक ब्राह्मण घर की बात, पहला ही बालक, उसके ज्येष्ठ ने, पति ने नहीं, ज्येष्ठ ने कहा गिरा हो, जो गिरा दिया, अरे बच्चों बीमार है, मैं जानू उसको, पहला गर्भ कहीं आगे छोरा है, दूसरे भाई अगर छोरा है, इसके छोरा हो जाएगा, एक दो जगह छोरी गिरी, छोरा निकला परीक्षा गई जिसमें, अब छोरी बदल, छोरी तो महाराज सुवासनी है, उसका ज्यादा पाप है, नारी जाती है उसकी महाराज रक्षा करनी चाहिए। आज भी गाड़ी में, अरे इधर बैठे भाई, स्त्रियां बैठी वहां, इधर बस इधर आ जाओ, ये आज दस, आज भी जिस कन्या के पेट में लड़की है, मालूम क्या देश की दशा हो रही है, इन पापों से बचो बहनों, भगवान में लगो, उपकार करो, सेवा करो, घर पर कोई आ जाए तो अतिथि से भगदास रोटी दो, बड़ा बड़े बड़े बड़ा अन्न का पुण्य बहुत ज्यादा, तो तत्काल तृति होती है। विद्यार्थी ब्रह्मचारी बतिश हुआ विद्यार्थी गुरु पोष होगा अध होगा क्षण से छह बताए भिक्षु ब्रह्मचारी और सन्यासी और विद्यार्थी और गुरु सेवा करने वाला और राष्ट्र चलने वाला और क्षीण व्यक्ति जिसे कुछ नहीं रहा आग लग गई लुट गया, ये छह भिक्षु है। इसको अन्न दो, भोजन दो। गृहस्थ का खास धर्म है बहनों, उसका खास धर्म बादी खानी नहीं खानी चाहिए, सब खा करके। सदा हमने देखा है, बचपन से मैं देखता आता हूँ, रोटी बनाती है तो पहले एक रोटी बनती है, जब रोटी इतनी सी बनने लगी वो रोटी बनती थी, इतनी सी बनती वो बनती है। अब घरों में यहाँ पता नहीं है, हमें गाँव में मैंने देखी पहली रोटी बनती है, क्योंकि खेत में बन पकते हैं तो पहले साधुओं के ब्राह्मणों के मंदिर में भेजते हैं, पहली रोटी खाते नहीं, पहले रोटी देते हैं। गाय आती है मोह नहीं है तो पहला दूध मंदिर में भेजेंगे, ब्राह्मणों में भेजेंगे। कपड़े बने होते ऐसे, मकान बने तो बाहर स्थंडेल बनाते हैं चबूतरा, कि बाहर कोई आकर ठहर जाए, रात में ठहर जाए। बाहर साड़ी बनाते थे, इस दिन में बंद है, बाहर का खुला है, रात को आवे सब कर ले। इतने हमारे यहाँ मना अतिथि सत्कार की बात है, रिवाज जिस देश में क्या दशा हुई है, आज परवाह नहीं है। सज्जनो ये शुद्ध आचरण चले जाएंगे उतना ही आपका भविष्य बहुत नीचा हो जाएगा, दुखी हो जाओगे, चिंता होगा, जलन होगी। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानांजे प्रतिक्रमा, पूजनीय है वे तो दुख पा रहे हैं, यार अपूज्य है खरा वाचन वाले हैं वे आज गद्दी पर बैठे, वो निराश करते हैं। सुनी है मैंने, मैंने निंदा नहीं करता हूँ और मेरी नीयत भी नहीं है, परंतु आज ऐसा दशा हो गई, तिरस्कार हो रहा है अच्छे अच्छे संतों का, अच्छे अच्छे महात्मा बहन माता होते घर में देखते हैं, बूढ़े माता पिता का तिरस्कार होता है। बूढ़ी माताओं के लिए मैंने देखा है, घरों में गया हूँ, बीवी कहती एक माँ जी काशी जी भेज दो, काशी भास्कर मतलब आप होते हमारे ये, जिस घर में गया हूँ बात वही मेरे सामने की बात है। बूढ़े आदमी है कि बार भेज दो, कोलाहल में मैंने आंखों से देखा है, घाट के ऊपर ही वहां पर एक बेचारा बहरा हुआ अंधा, अरे भूखा मजबू रे यही होता था, कहते इनका पोता पर पोता है छोड़ चला गया, दिखता नहीं सुनता नहीं, एक सासू बहुत दूध देती, दूध चलेगी मेरे पास सुनी दूध चलेगी, सासू ने ये भी सुना है और देखा भी है, यार बहुओं को दूध देती है, तंग करती है, मारपीट तक करती है। दूसरी बात सुनी है भाई, देखी तो नहीं है, कहते दहेज कम लगी मैंने मार दी, दूसरा पढ़ना आएंगे तो फिर दहेज आ जाएगा, मार दी खत्म ही कर दी, सुनी है पक्की कितना स्वार्थ होगा, क्या क्या दशा हो गई। ऐसे बने भगवान का भजन करो और सेवा करो, भजन करो सेवा, दो चीज काश भगवान का नाम लो और सेवा करो, सुख पहुंचो हरे को, घर से शुरू कर दो, जहां रहो वहां आपको ऊंचा दर्जा हो जाएगा, नहीं तो स्वार्थ में आकर क्या क्या नहीं अनर्थ नहीं करते, ऐसे ऐसे महामान अनर्थ हो रहे। स्वास्थ्य से जरूर चेत करो, हे नाथ पुकारो, अभी कोई सेवा करे तो उसका बड़ा भारी पुण्य है, पहले आप अन्नदान जलदान करते थे सेवा करते थे उसका भी पुण्य था, पर आज पुण्य ज्यादा है, क्योंकि जब चीज बस थोड़ी होती तो दान ज्यादा बढ़ते हैं, आज सेवा का दाम बहुत ज्यादा है, झूठ कपट बेईमानी है ना, आज आज जो सत्यता का पालन करता है ठीक है होता है तो महाराज वो आज अच्छा पुरुष हो जाता है। आज रेलगाड़ी में बैठो और मना ना करे तो समझो सज्जन आदमी है, देखो नहीं यहाँ ये जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, आगे जाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं तो बोलता हूँ, जो एक बार मैं तो बोलना को काम पड़ा कि बाबू जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो कहा हाँ तो आपका आशीर्वाद, हम तो आगे ही बढ़ेंगे, आप किधर बढ़ रहे हो ग्वालियर की बात है, मैं रात्रि में सेकंड क्लास की टिकट खोले नहीं, बहुत अनुभव बने किया, रात्रि है भाई मैंने आने दो सेकंड क्लास टिकट है पीछे हिम्मत खोल दिया, तो मैं पहले कह दिया कि भाई आपको नहीं बैठूंगा, नहीं तुम्हारे सीट रुकूंगा नहीं, खड़ा ही रहूं, मैं खड़ा ही रहा, बंदा ये नहीं कैसे बैठ जाओ, मैंने कह दिया खड़ा रहूंगा, अब खड़े रहना ही पड़े मेरे तो तुम्हारी तकलीफ हो जाएगा। ऐसी दशा हमारी हो गई है। शक्कर गिलास में पेशाब करने को उतरा, अल्लाह ने बंद कर दिया। सालवे की बात है। ऐसी ऐसी बातें हुई थी रेवाड़ी में। अब क्या बताऊं, मेरी दशा पूछती हुई मेरे सेकंड क्लास का टिकट मेरे बैठे मेरे रेवाड़ी में वो तबा कट गया, तो दूसरे सेकंड में जाने लगा, तो टीटी ने कहा मैंने ठहरो ठहरो, क्योंकि मैं तो यहां में कमंडलू था, एक झोड़ी थी, तो मेरे पास सामान था, साधु हेड होता तो मैं बैठते थे भीतर में, ठहरो। थर्ड में से सेकंड क्लास बुला रहे बैठा रहा है, ठहरो आप ठहरो ठहरो सेकंड का टीचर में। फिर वो इधर हुआ है, मैं भी दूसरे में जो गाड़ी चली तो वो सीट पर बैठा, लीडर सब लोग नहीं सीट पर बैठा सामने, तो बाबा जी बैठ गए, हाँ भाई बैठ गया। ये दशा हो रही है, मतलब कितना स्वार्थ है। रात्रि में छोटा स्टेशन है, पूछते हैं अरे स्टेशन कौन सा, चल चल, अब चल चल, इतने बता रहे भीखा नहीं रही, कह देते ज्यादा टक्का तो लगेगी, खर्च कुछ ज्यादा हुआ। ऐसी दशाएं होती है, ऐसे जमाने में उपकार करो, हरे का हित करो, बड़ा भारी पुण्य होगा, कौड़ी खर्चा नहीं होगा, कोई रास्ता पूछे अच्छे भैया देखो ऐसे सर कर गए, ऐसे चले जाओ, ऐसे ऐसे बड़ा संतोष होगा महाराज, दान पुण्य जितना पुण्य हो जाएगा उसको, वो घर का खर्चा कुछ नहीं। प्रेम का बर्ताव करो, प्रिय वाक्य प्रधान ने सर्वे तुष्यंति जनता तस्मात प्रिय भक्त बचने का आदर देता, इसमें कौन सा टका लगे, मीठा बोलो, मीठा बोलन निम चलन पर ढक लैन पांचो चंगा नानक हरि बजात देन, मीठा बोलो प्रेम से बोलो, काना काना मत करो कड़वा लागे बैन, धीरे धीरे पूछ लो थर किस बुद्ध फूटा लैन, प्रेम से पूछ लो आप कह देगा घर में क्यों बोलो बात ही पूछ मीठे शब्दों को। कुत्ता है पुचकारने से पूछ दादी हो जाए, कुत्ता कुत्ता तिरकार नाराज हो जाए, अच्छा बर्ताव करो, पशु राजी पक्षी ऐसा प्रेम का बर्ताव करो, इसमें कौन सा खर्च होता है, स्वभाव अच्छा बनो सज्जनों, असली पूंजी आपके साथ में चलना नहीं स्वभाव है, आदत अच्छी बना लो सब चलेगी, अच्छी आदत बना लो ये असली पूंजी। लड़ाई को स्वभाव होता है, जल में पानी बन जाओ तो लड़ाई कर ले, स्टेशन पर कर ले, महाराज मुसाफिर खाने में लड़ाई कर ले, कहीं जाओ तो लड़ाई कर ले, स्वभाव आदत है। सेवा करने का स्वभाव है, महाराज सेवा करता है। एक घटना मैंने पढ़ी थी अखबार में, सुनी थी ऐसी, एक सज्जन थे वो चलते जा रहे, कोई वकील थे क्या थे, तो तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, कहते तेल नहीं कैसे चले, तो एक युवक अपनी पुत्र लिए पढ़ने को जा रहा था, पढ़ने को जा रहे उसने क्या क्या हो गया, गाड़ी ठहर गई, तो वो उसको दिखाने लगा, दिखाने तेल पाइप तक ले गए, वहां लेकर जाने लगा, तो उसने पूछा वकील साहब को डॉक्टर साहब क्या था, याद नहीं है, इलाहाबाद की बात है, उसको पूछा तो कौन हो, ऐसे पूछे परिचय पूछा, तो परिचय नाती जाती मिल गई, उसकी थी एक लड़की, उस लड़के देखा भी अच्छा लगा, संतक भी सहायता करता है, ये लड़का अच्छा है, इसको कन्या दे दे तो गोत्र मिल गया, अवस्था ही मिल गई। उसने कहा क्या करते हो, कि मेरे पिताजी है गांव में रहते हैं, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ इलाहाबाद में। अच्छा, नाम लिख लिया, बुला लिया, सब बातें करी महाराज, उसकी स्त्री के बारे में समझ गया, स्त्री की पसंद आ गया कि लड़का तो बड़ा अच्छा है, तो फिर क्या करना है, तुम्हें बिलायत भेज दिया पढ़ने के लिए, खर्चा हम दे गए, पढ़ाया, पढ़ा करके बुला कर ब्याह किया, ब्याह करके कन्या को भेजा, कन्या भी विदुषी, वो भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, वहां गई तो जाकर देखे तो वो दूसरे घर में है, तो इनकी बड़ी विचित्र बात है, तेरे बाप का घर ही नहीं है, तेरे शास्त्र में घर ही नहीं है, ये तो घर दूसरे का है, तेरा घर तो वो है फूटा सूटा। लड़की बड़ी समझदार थी, वहां देखा तो बूढ़े बैठा है, उसके बाबा जी बूढ़े और कपी रहे बैठे, देखा तो वहां गई महाराज, अपना पैसा लेकर के उसको भी बिलात भेज दिया, ब्याह आने के बाद भी और उसे लिया पैसा लेकर मकान बनाया और महाराज बूढ़े बूढ़े ससुर की सेवा की तत्परता से कि पिताजी आप प्रसन्न रहो, रसोई बना दिया, भोजन करा दिया, बड़े अच्छे अमीर घराने लड़की वहां पर गई तो इतने महाराज ठीक कर दिया हुआ। एक ग्रेजुएट था अच्छा पढ़ा लिखा तो जवान हो गया कि सगाई आने लगी, बड़े बड़े धनी आदमी नहीं मैं ब्याह तो मैं जानकर करूंगा, मैं कन्या को देख करके भरूंगा उसको उसे ब्याह करूंगा। तो एक समाज में अंधी लड़की थी, अंधी क्या इसके साथ करूंगा, लूर गई पागल तो रोटी भी नहीं कर देगी ये, तो बड़े ब्याह कियो तुम क्यों करता है कि मेरी उम्र में किसी की सेवा बन जाए, एक प्राणी की भी सेवा बन जाए इस वास्ते करता हूँ। तो स्वार्थ की तो कही बद करे पर आई उस कथा सुनी ऐसी कि किसी प्राणी की सेवा बन जाए, फिर प्रेम रहे टट्टी ले जावे रसोई बना देवे कपड़ा धो देवे सब सेवा करे, फिर ऐसा रहा दरबार बच्चे हो गए खूब आराम से गृहस्थ बन गया। तो ऐसे सज्जन है, एक पद्म पुराण में कथा आती है एक ब्राह्मण थे काशी जी में, उनकी एक थी कन्या पद्म पुराण की कथा है। तो कन्या थी वहां विद्यार्थी आए पढ़ने के लिए आए, वे कन्या के पिता थे विद्वान तो कई को पढ़ाते थे, तो एक लड़का गोत्र और मिल गया उसको पढ़ाया तो अपने स्त्री से सलाह करी, लड़का तो अच्छा है बुद्धिमान है तेज है तो मैं करूं, तो उसको कहा कि भाई मैं ब्याह तो कर दूंगा परंतु माँ का मुंह है छोरी पर जा दे तो हम तो कन्या को भेजेंगे नहीं, तो वो भी ऐसा ही बेचारा माँ बाप नहीं थे पढ़ता था अच्छा ब्राह्मण लड़का तो क्या अच्छी बात है यही रहना पड़ेगा आपको यही रह जाएंगे वही रहेगा, माँ बाप मर गए पैसे वाला था तो रहने लगा, अब महाराज ने बोले आगे अभिमान छोड़ी गए कि मेरा ही घर है मेरा ही धन है सभी के पास है क्या कुछ नहीं, तो तिरस्कार करने लगी अपमान करने लगी खराब आश्रम पड़ गई। वो बेचारा ब्राह्मण लड़का बड़ा सीधा था उसने जाएगी क्या करें, तो उसे कहे तुम मानती नहीं मैं तो जाता हूँ जाओ निकाल दिया घर से। वो दूसरी जगह जाया कथा करती सत्संग करी बड़ी अच्छी तरह से जम गई, वहां पर ब्याह हो गया, ब्याह होने पर वो घर से बढ़ गया रहने लगा। अब वो जिसके पास धन था तब तक लोगों ने किया, अब धन और जमीन सब लूट दिया निकाल दिया उसको, अरे उसकी हो गया जलोदर लड़की के पेट भर गया पानी भर गया पेट में, अब दे देगा अब मांगती फिर मजा लूटी मुश्किल लोगों ने लूट दिया। वो घूमती घूमती वहां गई जहां उसका पति था, तो दृढ़ जाकर कहे कि मैं भूख लगी रोटी से, तो ब्राह्मण ने पहचान ली मेरी स्त्री है, उस स्त्री को जा ये तेरी बड़ी है तू छोटी है मेरे बागे बिना, वो कहे मैं नहीं चलूंगा घर में नहीं चलोगे कोई बहम पड़ गया मेरे को जानते कोई जानते ही नहीं यार ले गए, जाकर तू दुख क्यों पा रही हो घर है तेरा तो छोटी है तेरी तू बड़ी है, तो पूछ रही है रो पड़ी मेरा कि मैं क्या सलूक किया मेरे साथ क्या विचार किया। तो ऐसे ऐसे पुरुष होते हैं कथा है पद्म पुराण के, तुम रहो आनंद से कि मैं सेवा करूंगी आप बड़ी हो मैं तो आपकी छोटी हूँ सेवा करूंगी, ऐसे ऐसे आदमी और दूसरों में भी ऐसे ऐसे कई कई तरह चीजें, तो ऐसे ऐसा आचरण करो कथाओं को भजन समाज में कहते हैं कितनी बढ़िया बात है, तो ऐसे भले बनो। मैंने तो एक पुस्तक लिखी भले बनो, एक पुस्तक लिखी भले बनो, भला बनना बुरा बनना अपने हाथ की बात है, धन होना नहीं वाला हाथ की बात नहीं है पर भला बनना हाथ की बात है, सत्संग करके संत बन सकते हैं महात्मा बन सकते हैं भले बन सकते हैं नए उन्नति कर सकते हैं, धन आदि तो पुराने कर्मों का फल है और ये अभी का उद्योग फल है। बड़े बड़े महात्मा जी समय कसाई थे संत बन गए, डाकू बन गए कि चोर थे डाकू थे वो संत बन गए, इस वास्ते अपना सुधार और अपनी उन्नति क्या है, लोग समझे पैसा इकट्ठा करो पैसा नहीं, स्वभाव शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ मरने पर भी स्वभाव साथ चलेगा जहां जाओ आदर होगा, अच्छे संतों का आदर सब जगह होता है अच्छे भावों का आदर सब जगह होता है, सब गृहस्थों में साधुओं में सब जगह जिसमें आजकल ऐसी मुश्किल हुई है कि हथियार ही मिलने कठिन हो गए, वो तो फसल ही बंद होगी। मानो साधुओं में भी साधु कम रहेंगे, साधु तो बहुत कम रहेंगे, ब्राह्मणों में ब्राह्मण पड़ा, ऐसे क्षत्रियों में, वेश्यों में, सब जातियों में। कोई लोग पूछते हैं महाराज ब्राह्मणों की थी, मैं वो ब्राह्मणों की सेवा करूंगा, तो ब्राह्मण आज के ब्राह्मण ही है। तो मैं कहता हूँ भाई पहले वाले मुझे पहले ब्राह्मण थे, आज वाला मुझे आपसी है, आज ब्राह्मण है, ब्राह्मण अच्छे नहीं है तो तुम कितने अच्छे हो महाराज, समझिए ब्राह्मण है। शरणानंद जी महाराज आते आप जानते होंगे, शरणा जी से पूछा कि मैंने आज साधु अच्छे नहीं मिलते, अच्छे साधु मिलते नहीं, तुम अच्छे अच्छे अधिसाधु बन जाओ साधु अच्छे हो जाएंगे, हमारे जन्म तो थोड़ी है, तुम जो अच्छे अच्छे अधिसाधु बन जाओ फिर साधु अच्छे हो जाए। अरे गेरे मित्तु खेरे बोलते थे ऐसे श्रद्धी आदि भी, वो तो साधु बने हैं, अच्छे साधु साधु बनते हैं, जो समाज में नीचे है वो साधु बनते हैं, अब अच्छे कहाँ से आवे, हमारे जन्म थोड़ी है। तो अच्छे हर एक समाज में अच्छे कम है, किसी समाज में समझो, और आज अच्छे का मूल्य ज्यादा है, उनका आदर ज्यादा है, उनका कल्याण भी जल्दी होता है। पहले जमाना में बहुत कठिन था सब, आज भगवान की कृपा से नामते प्रभु लोग दान और नाम, मानो पदार्थ सेवा करो भगवान का नाम लो, ये दो चीज बहुत विशेष तरह से चलती है, बहुत जल्दी उन्नति करती है। ऐसे आत्मिक प्रेम रखो, आदर करो, सत्कार करो, सजनो थोड़ा दिन जीना है, पता है नहीं, बहुत सी उम्र चली गई है, और जितनी उम्र रही तो मर ही गए। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, बस गांठ मनाते हैं, जी जी रहे हैं, जी नहीं नहीं मर रहे हैं। जिस दिन जन्मे थे उस दिन आपकी 80 वर्ष की उम्र थी, 10 वर्ष हो गए तो बस अब तो 70 वर्ष की थी, उम्र घट रही है, मौत नजीक आ रही है, वो भजन कब करोगे, कब अपने उद्धार करोगे, इस बात से चेत करो, समय जा रहा है, मौत बड़ी तेजी से आ रही है। आप सुबह बैठो काम करो न करो, आप तो निकल पड़े, समय जा रहा है, उम्र हर दिन जा रही है, कभी विश्राम नहीं लेती उम्र, एक मिनट भी चलती नहीं है आपकी उम्र में से खत्म खत्म हुआ, निरंतर निरंतर समाप्त होते ही जाना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। इस बार सज्जनों भजन में लग जाओ, उपकार में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, सुख पहुंचाओ, गृहस्थ में भी शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, दंगा मत करो, फायदा नहीं, लड़ने से क्या फायदा है, मरवल के लाडू में लड़ाई में लाडू बटे तो फायदा थोड़ा ही है, नुकसान ही नुकसान है। इस वास्ते शांति रहो घरों में, जिन घरों में लड़ाई होती है, कलह होती है, मुश्किल होती है, सासू लोग लड़े, ननद भौजाई लड़े, निर्वाण जी सनी लड़े, कितने दुख है, बताई मत करो, एक कही दूसरे मानी गोर कहे तो सुख जाओ, सुन लो, निकले तो गाली एक है, उथल गाली अनेक, जे गाली उथल नहीं है एक रही एक, एक गाली निकाली हो जाए एक गाड़ी, एक बाप बेटा जा रहे थे बाजार में, तो एक गाड़ी दे रहा था पिताजी, पिताजी गाड़ी देता है, अरे साल साल अरे गाड़ी देता है, आपको करे अपने लेनी नहीं है, चलो बाजार है जो सब अपनी चीज बेचे, ऐसे तो चिप जाए ले जाते हैं अपने लेने को, चलो तो कैसी बढ़िया बात है, अपने अपन ले वाली नहीं है सर। एक संत थे, उनके हमारे ये गाड़ी दे रहे हैं, तो भाई इनके पास संचय है, हमारे पास है नहीं, ये चीज हमने रखी नहीं, संचय है चले हमें दे नहीं सकते, ठीक चटकले है महाराज संतों में। तो ऐसा अपना जीवन शुद्ध बनाओ बहनों भाइयों, मौका है, पता नहीं है शरीरों का कुछ पता नहीं, कलकत्ता में सत्संग हो रहा था, उसमें एक माई मर गई, सतगे प्राण चला गया, कुछ पता नहीं है, बड़ा कच्चा मामला है, फट फट फास निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, ऐसा ही है, वही मसाला है, ये भी ये और है क्या, उसी मसाला का है, एक मसाला बड़ा हुआ है, बूढ़ी बूढ़ी माटिया माया कर दिए महाराज, कट्टी माटी रहा, कच्ची माटी रहा, हमारे छोरा मर गया, हमारी माटी कच्ची पक्की माटी का कौन से फौलाद का बना हुआ है कोई सब कच्ची मटी है, बड़ी कच्ची कासो संसार यार, काटी थे महाकाशो कांच की चीज तो 5-7 पीढ़ी पड़ी है, कांच ही तक बनाओ तो सासों को बनाए होता तो सासों से दिक्कत है। बड़ा कच्चा मामला है। आज काल परारे के पोहर आप घर अतारी आप कसी कोई और इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। जीवन है जितने शुद्ध बना दो, निर्मल बना दो, लाभ ले लो सज्जन। आप लेकर संचय में भोग भोगना और संग्रह संचय करना दो में लगे हुए हैं। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दूसरे देख समान इसमें जो भोग और ईश्वरी भोग भोगना और संग्रह करना ये दो आदमी भजन नहीं कर सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते। मन में इनकी इच्छा है पर मन में भगवान का भजन है तो राजा मारे अम्बरीश जैसे राजा भी भक्त हो गए, बड़े बड़े भक्त हो गए, सौम्य रहते हुए राज रहते हुए संपत्ति रहते हुए भगवान के भक्त बन गए। पर संजय करने की खाऊं खाऊं करते हुए जाते हैं राम राम राम राम जगह जगह यही है। ईश्वर की कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, प्रेम का बर्ताव करो, आज में स्नेह रखो और शास्त्र पढ़ो। बड़ी अच्छी बात है गीता प्रेस की पुस्तकें कोई प्रकाशन होता है, सरल है, अस्ति सस्ती है और बड़ी उत्तम है। ऐसी पुस्तक वालों उनको उसका प्रचार करो। प्रचार करने में मुफ्त में न देना, आप 1-2-4 5-7-10 कई तरह की पुस्तकें ले लो, बहनों को पढ़ो, पढ़ने दो, पढ़ो, पढ़ ली तो लाओ ये ले दूसरी दे दो। ऐसे दो जो पुस्तकों प्रचार हो स्वभावों का, भाई लोग भाइयों में प्रयास करो, ये पुस्तक पढ़ो, हमने पढ़ी करना आज पूरी पढ़ दो, पूरी पढ़ ली तो लो ये दे दो दीजिए दे दो। तो खर्च तो करना पड़ेगा नहीं पढ़ाएगा नहीं, मुफ्त में देने से पढ़ते नहीं वो हमारे और इस तरीके से पढ़ेंगे। ये तरीका है, जितना पढ़ेगा उतना लाभ होगा, उसमें कोई ज्यादा करे बहुत बढ़िया, अच्छे ले जाओ कोई बात ले जाओ। ऐसे दी जाए वो खुद काम करती है, ऐसे बात काम नहीं करती। इस वास्ते किस तरह से लोगों में सद्भाव का प्रचार हो, किस तरह से सच्चे बने, अच्छे बने, उद्धार बने। बालकों का पालन करो, बालकों को पढ़ाई कराओ तो घर में पढ़ाओ, माता पिता को प्रणाम करे, माँ बड़े भाई को भौजाई को प्रणाम करे रोजाना, बच्चों को सिखाओ। बच्चों को इतिहास का पता ही नहीं है, क्या क्या हमारे हुए जो पता ही नहीं। आज शाम 3 रुपया की बात है, कन्या पाठशाला में गया, उसमें एक पढ़ाई की पुस्तक थी सूर्या की, उसमें लिखा था राम जी हुए तो उनकी स्त्री तो ले गए, फिर आ गई पीछे क्या किया कि लक्ष्मण जी चले गए, राम जी जमुना में सरजू में डूब प्राण दे दिए। इतिहास एक पूछा कि सीता जी कौन थे, राम जी गए, राम जी की माँ थी। बिल्कुल वैसी बात है, राज के यहाँ पर क्या क्या हुआ है। राम राम राम राम राम राम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, जैसे आग लग जाए चारों तरफ, लग घर में लागो लायण, घर घर लागो लायण और घर घर दा पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। घर घर लागो लायण और जगह जगह आग लग गई है, और घर घर दा पुकार, जन हरिया घर अपनो राख, सब लोग इसे धो जा रहे हैं, पा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपना घर रख लो भाई, अपने आप बस जाओ। कल युग में समाज का धर्म नहीं रहेगा, व्यक्ति का धर्म रहेगा। जैसे वेश जाती है कि ब्राह्मण जाति है, ऐसे जातिगत नहीं व्यक्तिगत अच्छे अच्छे आदमी रहेंगे, अच्छे आदमी रहते हैं सब समय। वो नित्य अवतार माना है, भगवान का तो कभी अवतार होता है, संतों का अवतार नित्य अवतार है, सब समय में अच्छे संत अच्छे महात्मा रहते हैं, हर एक समुदाय में रहते हैं, हर एक प्रांत में रहते हैं, हर एक समुदाय में रहते हैं, हर एक संप्रदाय में, जैनों में भी, सनातनियों में भी, आर्य समाजों में भी, ब्रह्म समाजियों में, सब मुसलमानों में, हिंदुओं में अच्छे अच्छे आदमी होते हैं। एक सज्जन बताई मैंने, जैसे कहा गया नापासर में एक मुसलमान था, गौशाला में सेवा करता गायों की, हिंदू नहीं करता। जैसे राम निवास जी सुनाई कि 20-22 गायों के 3 गाय पड़ी है मुसलमान अभी ये जमाने में, तो ये नहीं वो मुसलमान गौ खाते ही है, वही पालन करते हैं। जी किसी में ज्यादा किसी कम ऐसे होते हैं, सब समाज में अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकते इस समाज में बुरे नहीं है अथवा इसमें कोई भला है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। भले वो सब जगह रहते हैं, सब जगह नमूने सब जगह होते हैं, तो अपने भले बनो। अब बताओ, अब बोलो, बात पूछो, कोई समय हो गया दस का, कोई प्रश्न उठे तो बोलो, अपने घर का संदेह हो वो बात पूछो, काम करने में अब व्यवहार में बाधा लगती हो ऐसे संदेह।